Vanaf nu tot en met 27 maart in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. Zoek je een boek dat je echt nergens kunt vinden? Ga eerst naar Boekhandel De Slechte. Honderdduizenden unieke boeken voor messcherpe prijzen. Kijk op deslechte.com. Black Friday wordt Fair Friday bij TUI. Want als je een Fair Travel vakantie boekt, draag je bij aan de lokale economie en verduurzaming van je bestemming. Daarom zetten we onze duurzamere vakanties in het zonnetje op tui.nl/Fair Friday. TUI. NPO Radio 1. VPRO. Ik heb heel slecht nieuws, kinderen. De pakjesboot is nu echt gestrand. Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, maar het goede nieuws is, als je het vanuit je eigen verlanglijst wilt benaderen, dat het hier alleen maar gaat om pakjes die voor België waren bestemd. En dan nog niet eens alle pakjes. Volgens het ook daar opererende bedrijf PostNL zit 5% van hun pakjes vast. Nu de Belgische justitie een groot depot van dat bedrijf heeft verzegeld. Dat gebeurde nadat daar overtredingen van de sociale wetten waren vastgesteld. U weet wel, zwart werken en zo. En dat gebeurde weer nadat een Belgische journalist undercover bij PostNL dat soort malafide praktijken had vastgelegd in beeld en geluid. Ons cadeautje voor u. Wij spreken de journalist in kwestie tussen nu en 19:30 in Bureau Buitenland. Maar eerst Afghanistan, want nadat de Taliban daar de macht hebben overgenomen, moeten zij nu ineens voor de veiligheid van de Afghaanse bevolking zorgen. Een bevolking die oorlogsmoe is en snakt naar een einde aan het geweld in het land. Maar dat niet vanzelf gaat, daar komen de Taliban nu achter in de strijd tegen de terreurgroep ISK, een tak van de Islamitische Staat, zijn de Taliban niet meer de rebellen, maar degene waartegen gerebelleerd wordt. Door het hele land vonden bloedige aanslagen plaats op scholen, moskeeën en ziekenhuizen. Hoe is het nu met de veiligheidssituatie in het land en met de pogingen van de Taliban om die te verbeteren? Ik spreek erover met Volkskrant-correspondent Rob Vreeken. Hij is in Afghanistan. Goedenavond, Rob. Goedenavond, Chris. Ja, ik zei het, veel aanslagen op openbare plaatsen al een tijd. Maar dat is zeker sinds de Taliban de macht over hebben genomen niet minder geworden. Hoe bang zijn de mensen die jij spreekt? De veiligheid is toegenomen sinds de Taliban de macht hebben overgenomen. Toen het conflict beëindigde. Ja. Maar wat ik merk is dat er nu steeds meer een als mensen die vaststellingen doen, er ook een maar achteraan komt. Van maar nu is ISK ook actief geworden. En dat is toch wel verontrustend. Ja. Dat was zeker zo in het zuiden, in Kandahar, provincie Kandahar, waar ik afgelopen week was. Er zijn diverse incidenten geweest, waaronder een aanslag op een politie. Chef met 12 doden. Er was toen een invallen in schuilplaatsen van ISK. En die zijn toen naar het ziekenhuis gegaan van Kandahar stad om de lichamen van hun dode broeders op te eisen. Waarop weer een vuurgevecht met politie volgde. Nou, dat was binnen een paar dagen was het een reeks van geweldsincidenten. Ja. En iedereen had het daarover. Vertel nog heel even wie ISK precies is. Het staat voor Islamitische Staat van Khorasan. Dat is een oude benaming voor een deel van Afghanistan en Pakistan. Maar vertel even. Ja, ze zijn in 2015 afgesplitst in de oostelijke provincie Nangarhar. Het waren Taliban-leden die de Taliban te soft vonden geworden. En die hebben zich afgesplitst met andere extremisten uit de regio. Hebben ze ISK opgericht. Kreeg toen al tamelijk snel een deel van de oostelijke provincie Nangarhar in handen, diverse districten. Dat ging heel goed voor hen. Daarna hebben ze terrein prijs moeten geven, doordat zowel de Afghaanse regering als de Verenigde Staten, het Amerikaanse leger, tegen ze zijn opgetreden. Toen leken ze wat ingezakt, maar ze zijn twee keer de afgelopen twee jaar weer helemaal teruggekomen. Aanvankelijk in de oostelijke provincie, maar het afgelopen jaar zeker ook in Kabul. diverse grote aanslagen op een school met een meisjesschool in Hazara-wijk. Ja. Een Sjiitische wijk met 90 doden. Ja. Nou ja, nog een aantal van die dingen. En na de machtsovername van die Taliban hebben ze de versnelling wat verhoogd. Toen is er echt een offensief gekomen in, volgens de VN-gezant voor Afghanistan, Deborah Lyons, vorige week. Ja, en hoe verklaar jij... De Veiligheidsraad, waarschuwde er ook voor. Sorry. Ja, hoe verklaar jij... Vrijwel alle provincies nu ISK actief is. Ja, hoe verklaar je dat ze daartoe in staat zijn, dat ze opeens het hele land kunnen bestrijken met militaire activiteit? Een verklaring is de economische crisis die nu is uitgebroken in Afghanistan. Een heleboel mensen zijn echt heel snel in armoede vervallen. Honger dreigt, heel veel mensen hebben hun werk verloren. Dus dat is een vijver waar ze in kunnen vissen. Ze beloven jonge mannen die geen ander perspectief hebben, $500 tot $700 per maand, zo wordt gezegd. Dat werkt kennelijk. Ja, ja. De Taliban, dat is een bijna ironische situatie, die altijd natuurlijk de rebellerende partij was geweest die tegen de staat opkwam, zit nu in de positie van die staat en moet deze rebellen bestrijden. Ze zeggen dat ook te doen. Hoe gaat dat zo af? Vooralsnog slecht, kennelijk. Ze hebben geen grote successen geboekt in het bestrijden van ISK. In Kandahar hadden ze 10 mensen gearresteerd. En dat is nog een paar plekken gebeurd. Maar ze hebben geen einde aan weten te maken. Integendeel, het wordt heviger. Dus ja, het voeren van opstand is nog een ander vak dan het bestrijden van opstand, kennelijk. Ja, heeft dat te maken met het feit dat de Taliban zelf natuurlijk ook een, voor zover ik weet althans, meer decentraal georganiseerde beweging was en nu vanuit een centrale overheid moet opereren en dat die omschakeling niet werkt, of heeft het met andere dingen te maken? Ik denk dat ze ook heel erg bezig zijn met het opbouwen van de regering. Ze hebben natuurlijk een heleboel taken erbij gekregen. Ze moeten ministeries inrichten. Ze moeten allerlei problemen oplossen. De economische problemen zijn heel erg groot. Ja, en daarnaast moeten ze een opstand bestrijden. Terwijl ze natuurlijk geen regulier leger hadden. Ze hadden geen centrale bestuurde hiërarchisch leger. En veel lokale commandanten moeten het nu zelf maar een beetje zien uit te vissen. Ja. Niet alleen op militair gebied hoor, wat in de bestrijding van de opstand, maar ook in het opzetten van een civiel bestuur. Ja. Is er wel overeenstemming binnen de Taliban over dit gevecht? Want de minister van Binnenlandse Zaken, de eerst verantwoordelijke voor de Binnenlandse Veiligheid, is ook de baas van het zogenaamde Haqqani-netwerk. Een radicalere vleugel binnen de Taliban. Die vroeger nog best nauwe banden had, ook met ISK, toch? Ja, dat is niet helemaal duidelijk hoe die banden zijn. Dat is altijd heel schimmig. Maar hij is nu minister van Binnenlandse Zaken. En ik kan me niet voorstellen dat hij nog steeds banden zou hebben met het ISK. Dat hij niet hard genoeg zou willen optreden. Maar de organisatie van het nieuwe Taliban-bestuur is nog niet op orde. Dus daar valt dit ook onder natuurlijk. Ja, en wat betekent het op dit moment misschien al voor de positie en populariteit van de Taliban? Dat het aantal aanslagen toch best talrijk is en ze die veiligheid dus onvoldoende kunnen garanderen. Ja, nou exact. Het brengen van veiligheid was een van de punten. Een van de sterke punten, dat zag je na 15 augustus ook, dat ondanks alles heel veel mensen toch blij waren dat de veiligheid was teruggekeerd. Dat ze niet meer bang hoefden zijn om naar de staat over te gaan of naar een andere stad te reizen of in een vuurgevecht terecht te komen of wat dan ook. Daar doet dit nu afbreuk aan. Kennelijk kunnen de Taliban het ook niet garanderen. Nee. Dat is schadelijk voor hun imago. Ja, en in hoeverre beïnvloedt het misschien ook het beleid van de Taliban? Ik zou me kunnen voorstellen dat ze bijvoorbeeld minder ver willen gaan in eisen die het Westen stelt, zoals onderwijs voor meisjes en vrouwen. Misschien juist ook uit angst dat radicaleren in de achterban dan uitwijken naar ISK. Ja, dat zou kunnen. Zover kan ik de beweegredenen van de Taliban niet doorgronden. Ik weet niet of daar een verband... Nee, dat is kabulologie. Dat is waar. Iets meer in het algemeen, tot slot Rob. Je bent daar nu een tijdje. Wat voor winter gaat Afghanistan tegemoet? Een heel slechte winter. Dat is duidelijk. De economie is aan het instorten. De gezondheidszorg is aan het instorten. De reguliere staatsziekenhuizen die functioneerden nauwelijks meer. Maar ook de privéziekenhuizen en klinieken die een groot deel van de gezondheidszorg vormen, die hebben het heel zwaar. Die hebben geen geld. Mensen komen het ook niet meer om zich te laten behandelen omdat ze geen geld hebben. Ze moeten mensen ontslaan. Klinieken zijn al gesloten de afgelopen weken. Dat wordt waarschijnlijk een ramp. De VN is al bezig noodverbanden te leggen en NGO's. Mm-hmm. Maar of dat voldoende zal zijn, dat moet blijken. Ik denk het niet. Nee. Goed, nou, we zien je nadere verslaggeving in de Volkskrant tegemoet. Dankjewel, Rob Verheken. Dankjewel. Beste. Oké. Okay. Hoe klinkt de stad waar onze correspondenten wonen en werken? Welk geluid is specifiek? En welk verhaal komt nooit in het nieuws? Ja, hoe klinkt het bijvoorbeeld in de Dominicaanse Republiek? Onze correspondent Carlijn Teven bezoekt daar de buurtwinkel. Una libra de arroz, cuatro huevos, media libra de salami, y ya, y 10 pesos de aceite. Een Dominicaan kan niet zonder zijn vaste colmado. Dat is een buurtwinkeltje waar je snel een boodschap doet. Of een biertje komt drinken na een drukke werkdag. Er wordt standaard geklaagd over te warm bier. Of over de prijzen die bij de colmado op de hoek lager zijn. En je treft er altijd wel iemand die zin heeft in een potje domino. Aldus Carlijn Teven in de buurtsuper in Santo Domingo. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. De arbeidsinspectie is vanmorgen binnengevallen in depots van koerierbedrijf PostNL. In Wommelgem en Mechelen in de provincie Antwerpen en in Ardooien in West-Vlaanderen. De actie komt er na meldingen van allerlei inbreuken. Chauffeurs die pakjes bezorgen zouden zonder rijbewijs rijden en er zouden minderjarigen werken. Er is ook sprake van zwart werk bij onderaannemers. In het depot in Wommelgem werden alvast verschillende inbreuken vastgesteld. Het depot en bestelwagens zijn nu verzegeld. Ja, zo bracht de Vlaamse VRT het nieuws van invallen gisteren en vandaag van de arbeidsinspectie bij de Belgische vestigingen van PostNL. U hoorde dat. Aanleiding hiervoor was de publicatie in de krant Het Laatste Nieuws over zwartwerkers, kinderarbeid en andere misstanden bij dat Nederlandse bedrijf. Verslaggever Joppe Nuits ging daarvoor wekenlang undercover als pakketbezorger. En nu zit hij in België achter een microfoon. Goedenavond, Joppe Nuits. Hey, goedenavond, Chris. Heb jij een rijbewijs? Ik heb een rijbewijs, toch al enkele jaren. Oké, okay. werd daar naar geïnformeerd toen je solliciteerde daar als chauffeur? Ja, dat rijbewijs moest ik wel afgeven. Ja. Okay. Ik kan natuurlijk niet met zekerheid zeggen dat in elk geval is. Dat weet ik niet, maar bij mij werd daar naar gevraagd. Ja, want het was toch één, we hoorden het net ook in dat fragmentje van het VRT-nieuws. Het is een van de verbijsterendste scènes in je reportage. Een chauffeur pakketjes bezorgen zonder rijbewijs. Maar laten we even bij het begin beginnen. Jij ging undercover als pakketbezorger. Hoe kwam je op dat idee? Wel, er zijn verschillende indicaties waarom dat een te verantwoorden idee is natuurlijk. In ons land hangen er 29 rechtszaken boven het hoofd van PostNL voor het plegen van inbreuken op de sociale fraudewetgeving of op de sociale wetgeving. Het is eigenlijk naar aanleiding daarvan Het lezen van wat die inbreuken nu precies zijn. En het feit dat de media tot op dat punt eigenlijk vooral rapporteerde wat de inspectiediensten aantroffen. Ja. Dat wij bij VTM Nieuws het idee kregen dat eigenlijk nog nooit een journalist, bij mijn weten toch, undercover was gegaan als pakjescourier. En dan besloten we om op zoek te gaan naar welke inbreuken dat precies zijn. Het leven als pakjescourier ook aan den lijve te ondervinden. Wat moeten die mensen doen? Hoe zwaar is dat werk? En waar situeren die problemen zich toch? Waar er telkens over wordt geschreven en wat de inspectiediensten aantreffen? Ja, en wat heb jij aangetroffen? Wel, ik heb aangetroffen dat er toch op redelijk grote schaal bij de onderaannemers van PostNL sociale fraude wordt gepleegd. Want dat is misschien wel belangrijk om mee te geven voor wie dat niet weet. PostNL werkt natuurlijk niet met vaste koeriers. Niet met zijn eigen koeriers, maar laat pakjes rondbrengen door zelfstandige koerierbedrijven die dan tot bij de klant brengen. Mm-hmm. En die sociale fraude die liep nogal ver uit. Zwart werken, dus het niet gelegitimeerd daar in het depot van PostNL aanwezig zijn, kwam redelijk vaak voor. Maar ook mensen zonder papieren, zonder verblijfsvergunning, die aanwezig waren in de depots en die dus op het punt staan om pakjes te gaan bezorgen. Deeltijdse arbeiders, schijnzelfstandigheid, zulke zaken hebben wij eigenlijk niet alleen wij aangetroffen, maar naar aanleiding van ons zijn de inspectiediensten, naar aanleiding van ons onderzoek zijn de inspectiediensten ook binnengevallen. En ook zij hebben dat aangetroffen. Ja, en waarom doen die onderaannemers dat? Is dat slechtigheid? Wel, waarom ze dat doen, de onderaannemers die ik sprak, die verantwoorden die beslissing. Want ik heb wel degelijk met een aantal onderaannemers gesproken die het zei toen ik undercover was. Vertelde dat ze frauderen, maar ook sommige onderaannemers die wisten van mijn intenties, die toegaven dat ze frauderen. Ja. En wat zij me telkens vertelden, is dat zij dat doen omdat ze amper uit de kosten komen. Zij vertelde mij dat PostNL extreem lage tarieven hanteert en hen eigenlijk te weinig betaalt, waardoor zij zeg maar naar creatieve oplossingen moeten gaan zoeken om toch uit de kosten te komen. Nu, ik wil daar meteen ook aan toevoegen. Inbreuken op de sociale fraudewetgeving zijn nooit te verantwoorden. Hè? Nee. Maar dat is toch de reden die zij daaraan hingen. Ja, dat is de context. Weet PostNL hiervan? Van die inbreuken op de sociale fraudewetgeving bedoel je? Ja. Wel, ik ga daar deels wel van uit natuurlijk, aangezien die rechtszaken boven hun hoofd hangen. Ze zouden er alleszins van moeten weten. Of ze van alles weten is natuurlijk niet zeker, maar wat wij wel konden vaststellen tijdens ons onderzoek, herhaaldelijk, is dat zij, wanneer de sociale inspectie binnenvalt, wanneer de politie daar massaal aanwezig is, dat zij hun chauffeurs verwittigen, dat zij hun chauffeurs opbellen en dat ze ze naar andere depots laten rijden om die sociale inspectie te omzeilen. Dat heb ik zelf ook gehoord van een PostNL-verantwoordelijke. En heel wat koeriers vertelden me dat ook, dat ze tijdens zo'n controle opgebeld werden om naar ergens anders te rijden, om hun pakketjes ergens anders te gaan ophalen. En dat is toch wel kwalijk. Dat is een serieus strafbaar feit. Ik heb het met het gerecht besproken. En daar staan gevangenisstraffen op tot 3 jaar en geldboetes tot €48.000 per chauffeur. Dus reken zelf maar uit hoeveel dat is als je enkele tientallen chauffeurs zou omleiden. Ja, wat volgens mij ook behoorlijk strafbaar is het faciliteren van kinderarbeid. Dat zouden ze moeten weten, want jij hebt daar zelf minderjarigen rond zien lopen en gesproken. Wel, ik heb vooral met de chauffeurs gesproken die me vertelden dat zij met minderjarigen is dan nog licht uitgedrukt, echt met kinderen, 13, 14, 15-jarigen werkten. Bijrijdertjes werd dat in de volksmond genoemd. Dus kinderen die meerijden met het busje, de pakjes van achter uit de koffer halen en ze van voor leggen. Want ik hoor je misschien al denken, rijden die dan zelf rond? Nee, dat is niet het geval. Nee. Maar zij gaan die pakjes ook wel afleveren aan de deur. En want je zou dan kunnen zeggen dat PostNL natuurlijk niet weet wat er gebeurt wanneer de koeriers het depot verlaten, wanneer zij aan hun route beginnen. Maar ik heb ook met minderjarigen gesproken die me vertelden dat ze die pakjes enerzijds zelf gingen afgeven en dat ze soms in de depots aanwezig waren. Ja. Nu, die depots die hangen vol met camera's. Je kan jezelf dan de vraag stellen waarom dat PostNL niet optreedt tegen kinderarbeid. Ja, je hebt ook een van die kinderen gesproken, zag ik in een fragment wat jullie hebben uitgezonden. Die vertelt hoe die gerecruiteerd is, hè? Hoe ging dat? Ja, dat was denk ik het meest schokkende dat ik tijdens mijn onderzoek ben tegengekomen. We hebben weet van 8 minderjarigen, 13, 14-jarigen, die dus aangaven dat ze een pakketje hadden besteld, of dat hun ouders een pakketje hadden besteld. En dat ze dan een koerier over de vloer krijgen en die meteen de vraag stelde van ja, zoek jij toevallig nog werk? Die kinderen die zeiden dan van ja, ik kan best wel werk gebruiken. De volgende dag gingen ze dan een opleiding volgen en kort daarna gingen ze dan aan de slag. Sommige kinderen hebben dan langer dan een jaar voor PostNL gewerkt. Maar ik heb ook weten van andere kinderen die nu 16 zijn bijvoorbeeld, maar begonnen op hun 14 jaar, die nog steeds actief zijn. Ja. Ja. Je zei net even iets, er waren onderaannemers die wisten dat jij undercover was, anderen niet. Hoe ben je er eigenlijk binnengekomen? Wel, aangezien we undercover gingen, probeerden we natuurlijk zo weinig mogelijk op te vallen. Ik ben natuurlijk, voor we aan die undercover begonnen, in gesprek gegaan met heel wat onderaannemers, heel wat koeriers die de problemen aankaarten en die al wel een tijdje langer aan de alarmbel hingen. Ik heb uiteindelijk een onderaannemer verteld over mijn idee, verteld over wat we wilden bereiken met ons onderzoek. En hij heeft zijn akkoord gegeven om me op te leiden, om me de kneepjes van het vak te leren, uit te leggen hoe de scanner werkt, uit te leggen hoe ik pakketjes moet rondbrengen, om vooral niet door de man te vallen. Nee. Dan ben ik bij hem als eerste aan de slag gegaan. Hij wist natuurlijk van mijn doelstellingen, maar zijn koeriers wisten dat niet. Dus hen sprak ik vrij uit, zeg maar. En uiteindelijk hebben we dan stelselmatig opgebouwd naar onderaannemers die totaal niet wisten dat ik undercover was. En zo heb ik me stelselmatig bij PostNL binnengewerkt en kon ik koeriers spreken over de problematiek en een aantal zaken zelf ook vaststellen. Ja, maar nooit iemand die argwaan kreeg, want je hebt beelden gemaakt. Weliswaar zie ik aan de kwaliteit van de beelden dat je ze niet recht in het gezicht hebt gedraaid, maar... Niemand kreeg argwaan. Ik twijfel er niet aan dat er een aantal koeriers argwaan hebben gekregen. Hè. Dat kan eigenlijk ook niet anders. Toen ik eerst binnenkwam, zag ik meteen dat het merendeel van mijn collega's een migratieachtergrond had. Vele van hen spraken ook Arabisch. Ik spreek zelf geen Arabisch, dus ik verstond hen ook niet. Ik heb zo nu en dan ook wel de vraag gekregen van waarom kies jij voor dit werk? Jij kan toch, jij bent toch Belg, je beheerst de taal. Je bent wit, je beheerst de taal. Jij kan toch beter werk vinden? Ja, en dan gebruikte ik telkens het verhaal van ik heb dringend rekeningen die ik moet betalen. En dit vond ik best ook wel leuk. Dus dat geloofden ze dan wel. Ja. Nou is de arbeidsinspectie dus gisteren en vandaag binnengevallen. Allerlei overtredingen geconstateerd, maar kinderarbeid bijvoorbeeld is een zwaar vergrijp. Wat voor gevolgen kan dat hebben voor het bedrijf? Wel, ik kan me daar moeilijk over uitspreken natuurlijk, want dat is iets voor het gerecht om aan te tonen. Ik ga ervan uit dat wanneer er wordt aangetoond dat PostNL daarvan op de hoogte is, dat daar natuurlijk wel serieuze gevolgen aan worden gegeven. Ik heb wel vernomen, of ik ga ervan uit ook, dat het arbeidsauditoraat naar aanleiding van ons materiaal over die kinderen een onderzoek begint. En dan is het aan hen om daar een oordeel over te vellen. Ja, ik heb PostNL ook wel om een reactie gevraagd. Ja. En zij laten duidelijk weten dat ze enerzijds pertinent tegen kinderarbeid zijn. Ja. En dat ze ook niet op de hoogte waren van de aanwezigheid van kinderen in de depots of bij de onderaannemers. Nee, goed. Misschien overvraag ik je, hoor, want je bent natuurlijk inderdaad geen jurist en geen rechter. Maar is er ook nog kans op persoonlijke aansprakelijkheid van de directie bijvoorbeeld? Oh, dat is echt een vraag die je moet stellen aan het gerecht. Dat weet ik niet goed. Nee, oké. Okay. Je hebt nu die problemen dus gedeeltelijk zelf ondervonden. Waar zit de oplossing volgens jou? Wel, die oplossing die is moeilijk natuurlijk, hè? Maar ik ben ervan overtuigd dat we misschien als maatschappij ook wel eens moeten nadenken hoe vanzelfsprekend wij het vinden om een pakketje meteen de volgende dag gratis aan huis geleverd te krijgen. Want dat systeem houdt ook wel het hele principe dat wij nu kennen van lage kosten in stand. Anderzijds zijn wij natuurlijk ook met onze bevindingen naar het ministerie getrokken. Federaal minister van Post in België, Petra de Sutter, ging niet licht over wat we hebben kunnen aantonen. En wil nu verandering brengen. Ze wil met een wetsvoorstel komen Ze zit nu bij ons in de studio, as we speak. Met een wetsvoorstel komen om die arbeidsomstandigheden te garanderen voor pakjescouriers bij de onderaannemers. Maar ook dat PostNL dat mee in de gaten houdt. Anderzijds wil ze sociale fraude onmogelijk maken voortaan. En ze wil ook